Rais wa Tanzania. Mimi mwenyewe mchezo wangu ni basketball. Ningeingia ni mshabiki. Lakini ningependa sana kuona mchezo wa soka katika Tanzania unaendelea. Kwanza kwa sababu ndio mchezo unaopendwa kuliko wote. Mchezo ambao unawaletea raha wa Tanzania. Na Watanzania ningependa kuona soka inakuwa vizuri chini. Lakini ukiangalia wale wenzetu wote waliofanikiwa, wamewekeza katika kufundisha watoto toka wakiwa wadogo, wanawalea, wanakuwa mpaka wanajua. Ndio historia ya wachezaji wote maarufu na wakuta sasa hivi duniani, kina Messi, Beckham, kina Ronaldo na wengine. Wameanza katika historia hiyo mpaka wamefika hapo walipofikia. Kwa mimi ni mmoja ambaye nimeamini kwa muda mrefu kwamba hii Tanzania na sisi soka ilikuwe, lazima tuwekeze katika kufundisha watoto. Nimezungumza kwa pale ndani kwenye Football Association, nimezungumza na wale wakuu wa vilabu vyetu, vile vilabu vimeelekezwa, lakini kumekuwa na ugumu sana wa kuwekeza kwenye kuendeleza nani soka ya vijana. Mimi siwezi kuwekeza kwenye club, ni rahisi kuwekeza kwenye taifa. Kwa hiyo kile ambacho vilabu havifanyi, naona mimi tujaribu kutafuta maarifa kama tunaweza taifa sisi tukawekeza kwenye shule ama chuo cha kufundisha vijana wetu wadogo mchezo wa mpira, ili wakuwe wa vijana wachezaji wazuri. Kwa sababu inahitaji gharama, lakini ukishakuwa na marafiki wengi huwezi kukosa. Ligi hiyo Uingereza au Man City, Arsenal, kwa nini Sunderland? Kwa sababu Dennis Shorter alikuja kule nyumbani, nakuja kufika mazungumzo naye yangu na yeye, akanieleza kwamba timu yao kwa kiasi gani imewekeza katika kukuza vipaji vya watoto toka wakiwa wana umri chini ya miaka 5, miaka 9, miaka 10, 15, 16 mpaka kufika 18. Baada ya hapo wanaingia kwenye klabu kubwa. Na kwa hiyo nikavutiwa kwamba tuone namna ya kushirikiana nao. Lakini kushirikiana nao, swala kubwa likawa nani atajenga hiyo taasisi, ama serikali ijenge, sisi hawa watusaidie kuendesha. Lakini tulipozungumzia wao kujenga hiyo jambo, wakawa kwa kweli likawa halipo kwao. Lakini tuna marafiki wengi sisi, tunao kampuni ya Symbion Power ya Marekani, na tumezungumza nao juu ya namna wanaweza kuchangia. Wakasema kwenye mchango wao wanaweza kutoa, na walishawahi kuzungumza katoka kabla hapo na mbunge wa Ilala Zungu juu ya kutengeneza pale eneo la Kidongo Chekundu, watengeneza pale na viwanja vizuri ambao vijana wanaweza wakawa nani. Na kwa hiyo pale Kidongo Chekundu watajenga kile kiwanja, watakitengeneza vizuri, kiwe ni kiwanja cha kisasa ambao vijana watakuwa wanacheza. Lakini jambo kubwa zaidi ni kujenga sasa hicho chuo cha kufundisha ambao ndio tumezungumza naye, wamekubali kufanya hiyo kazi, na nimefurahi leo kuona kwamba na michoro wamekushamaliza, na kampuni ya Symbion iko tayari, na pia wamezungumza na makampuni mengine marafiki. Kwa sasa tukipata hiyo, nadhani sasa safari yetu ya uhakika ya kuendeleza vipaji vya watoto wetu ya kucheza mpira wa kike na wa kiume itakuwa ni safari ya uhakika sasa. Naam, ni Rais Jakaya.